ganyan sa ganitong larangan. Sa tugtugan ng musikang rap, wala kang dulot. Respetong hinahalat mo ay hindi napupulot. Hindi rin nabubunot at hindi nabibili ang mga letrang isinulat mong pinagmamalaki. Kasing laki, kasing luwag ng iyong sinusukot. Nangingibabaw sa lahat kahit na nagkakagusot. Dilulusot ang sulat mong walang patutunguhan. Dudungis ang kultura kung walang matututunan. Lang batang nakikinig na susunod sa tingyabak na sasagupa. Lulusob sa mga patimpalak upang mapalakbakan na mga tagapakinig. Kapag may ibubuga ang nakatikom na bibig at nakapagpakilig ng mga chicks na malupit. Nakadali batang bata, isang batang makulit. Musikang rap, puno ng sangkap. Dami ng pagtatangal na aking natanggap. Aking inambat, mga nakasalo. Kakalubilo sa mikropono at entabla. To, ngayon dito mabara ko. Hanaman tagyo tumayo. Lumakas na parang super saiyan. Lumabas ang matatapang, dito tayo magrapapan. Salungat man sa pinag-usapan, dilabas ta karangalan sa napili ko na laban. Lumakas na lulong na sugatan, sa bawat palo ka lamang bahagyang nagigirapan. Sumugal sa di inaasahan, tumagal sa nilakaran ng walang tinatapan. At sa lahat ng mga nangungutya, nagigila pababa, mga nagtumpukan talagang pilit akong binababa. Gulat kayo, gulat sila, tumayo nung nadapa at handa namang giba. Aagawin ang mikropono sa harap mo, tignan ko lang kung ano ang magagawa mo. Habang binabato kita ng lyrics ko, bumabayo naman ang beat na naririnig mo. Sabay, sabay, sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. What? Sabay, sabay, sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. Mawalang galang, tumabi-tabi mga nakahambalang, nakatukod ng hindi na makatayo na merong kalang. Nakasalang sa amin ang mga bigating tambalang. Labanan na kung sinong mahina, tumabi na lamang. Iba't ibang pag-iisip, kanya-kanyang estilo. Tatayo bilang barako sa gitna ng entablado. Dudurugin ang kalaban, tatabakan ang pangalan. Kung sino ang matibay, ituturing na hinirang. Papayag ka bang maging mahina at tapak-tapakan ng kung sino man ang gustong manira? Sa hip-hopan na to, papayag ka bang maging alila? Kaya nga dapat mag-isip-isip habang sariwa. Ngayon kumakaripas ng takbo, papunta na ako. Mikropono sa kanan, sa kaliwa ko ang tabako. Sinaba ng daan, ang pahaba ng Grand Monaco. At kung sino ang manalo, siya ang tunay na barako. Unti-unti na inabot, sinimulan ko na pangarap. Hadlang diinin na mga tinik aking niyakap. Dahan-dahan na hakbangin ay aking pinirpekto. Balakit ay tinatagos, hindi nagpa-apekto. Simulat sa pool, inalam mga galaw. Kultura na pinasok, isa sa sasayaw. Palaro ang itinuring, kalsada na karunungan. Buhay ng masa ang siyang pinag-aralan. Gamit tapis at papel, bumuo ng istorya. Mga obra na tumatak sa istorya. At para magmarka, dapat maging barako. Ihanda ang sungay sa lahat ng duelo. Ekwento sa larangan, dapat paghandaan. Durugin mo sa liriko ang iyong kalaban. Patalasan ng isip, pati bayan ng dibdib. Dito sa barakuhan, lahat ay bibilib. Aagawin ang mikropono sa harap mo. Tignan ko lang kung ano ang magagawa mo. Habang binabato kita ng lyrics ko, bumabayo naman ang beat na naririnig mo. Sabay, sabay, sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. What? Sabay, sabay, sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. Para ko para kuhan. Hindi lang baguhan, pwede rin ditong datihan. Punta lang para mo'y palargo na sa unahan. Dito pwede mong subukan, tagay na kakayanan. Ilabas ang husay at talento, 100%. Salita mong inimbento, magpatibayan tayo. Matalo, umuwi na lang. Walang buwang ang kagaya mo na talunan. Matibay ang dibdib kapag sinasang puso. Letrang biruga parang sumasapak sa muso. Habang sinasabay ang salita sa kada palo, tiba-tiba sa respetong sinasalog ang tabo. Ito'y ambag sa mahal naming kultura. Salamat sa pagbibigay ng mga suporta. Walang puwang para pakinggan lahat ng kontra. Ako si Jan, tara dito sa barakuhan. Bumalaga, bumalaga sa face ang pagbulusok ng mga katagang may pagmamahal. Tagos kapag tumusok, dinabilang ang sumubok. Ang dami ng tumuto, pagmamahal lang sa kultura. Ang panlaban sa pagsubok, sabay natin pinasok. Larong may kabuluhan, bawat letrang bibitaw. Ang sadyang may kahulugan, di na pwedeng makahulugan. Patay-patay na ang lakas, walang mataas, walang mababayan. Ang hip-hop sa Pinas simula ng bata eto ang napili kong laro. Kinutya, hinamak, sinabihan ng bano. Ngunit di ko hinayaan ang bugso ng kalooban. Alam kong darating ang araw, may patutunguhan. Sakripisyo ko ang oras ng aking pagkabata. Imbis maglaro, sumulat ng mga talata. Nagsimula sa kwentong simple't may kabuluhan. Parang pagkatao kong puno ng kahulugan. Hanggang sa dumayo sa duelo ng tugmaan. Doon ay unti-unting nakilala ang pangalan. Ngunit kahit ganon, ang mga paay na sa baba, mga bakas at yapakon susundan ng mga bata. Unang hakbang ay lumahok ka sa barakuhan. Pagkakataon to para sa pintuan ng daan. Impronto ng laro, palupitan ng tugmaan. Ipakita mo ang lupit mo sa mga kalaban. Ilabas na ang mga parang pinakamalupit. Kabit-kabit na mga letra mong humahagupit. Magtatagisan ng talino sa entablado. Ipakita mga bida sa industriya, dito mo makikita. Halika sa bayan ng palo, maglabo-labo. Patatangan to ng apog, bawal dito ang kabado. Ipakita mong ikaw ang siyang pinakabarako. Para mo, para ko, isa lang ang mananalo. Ito ang laro na hinahanap ng marami. Kakayurin ka, hindi po pwede ang gurami. Tatalasan ng dila, dapat nakakahiwa. Sumusugat sa balat, magbasagan kayo ng diwa. At ang mahina, tsak na luhaan. Walang puwang dito ang kinakabahan. Pinapangarap mong maghari sa tugmaan. Ikaw ang hinahanap namin sa barakuhan. Aagawin ang mikropono sa harap mo. Tignan ko lang kung ano ang magagawa mo. Habang binabato kita ng lyrics ko, bumabayo naman ang beat na naririnig mo. Sabay-sabay sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. What? Sabay-sabay sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. Aagawin ang mikropono sa harap mo. Tignan ko lang kung ano ang magagawa mo. Habang binabato kita ng lyrics ko, bumabayo naman ang beat na naririnig mo. Sabay-sabay sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap. What? Sabay-sabay sa pag-angat, sabay sa paglaganap ng musikang rap.